których nie da się tak po prostu kupić. Instytut Książki podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 grudnia, jest 16. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Spada liczba zakażeń, ale jest rekordowa liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa w czasie tej fali pandemii w Polsce. Kolejny wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu. Za pół godziny w Oberstdorfie rozpoczyna się 70. turniej czterech skoczni. Na miejscu jest nasz reporter. 15 571 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w Polsce w ciągu minionej doby. Z powodu COVID-19 zmarły w tym czasie 794 osoby. W porównaniu do ubiegłego tygodnia liczba nowych zakażeń spadła o 13,5%. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska dodał, że zmniejszyła się również liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu patogenu. Mamy zajętych 20 822 łóżka, to jest mniej o 361 niż dobę wcześniej. Także zmniejszyła się ilość osób wymagających pomocy respiratorowej w ciągu doby o 75 osób. W tej chwili jest zajętych respiratorów w Polsce 1931. W szpitalach wolnych pozostaje około 11 tysięcy łóżek covidowych oraz prawie 1000 respiratorów. Więcej informacji na temat szczepień przeciwko COVID-19 znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował do Senatu ponowny wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Izby Tomaszowi Grodzkiemu. Według śledczych poprzedni wniosek w tej sprawie został pozostawiony bez biegu niezasadnie. Uchylenia immunitetu marszałka Grodzkiego domaga się prokuratura regionalna w Szczecinie. Według niej Tomasz Grodzki, pełniąc funkcję dyrektora szpitala specjalistycznego w tym mieście oraz ordynatora oddziału chirurgii klatki piersiowej, przyjął korzyści majątkowe od pacjentów lub ich bliskich. Zakup kolekcji książąt Czartoryskich był ważnym momentem dla polskiej kultury, powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Piotr Gliński uczestniczył w uroczystościach związanych z 5. rocznicą zakupu. Obecnie dzieła sztuki oraz wyjątkowe pamiątki i dokumenty prezentowane są w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Wicepremier podkreślił, że zakup, biorąc pod uwagę znaczenie tych dzieł oraz ich cenę, był sukcesem. Myśmy kupili Leonarda da Vinci, Rembrandta i tysiące innych dzieł sztuki, w tym zupełnie wybitnych dzieł czy też dokumentów związanych z polską historią. Myśmy kupili to za ułamek wartości, dlatego też książę do ostatniej chwili nie bardzo chciał się na to zgodzić, ale dość dobrze żeśmy negocjowali w imieniu nas wszystkich, w imieniu Skarbu Państwa i odnieśliśmy w jakimś sensie tak, no to powiem, że sukces. Kolekcja książąt Czartoryskich to najcenniejsza w Polsce, jedna z najcenniejszych kolekcji w Europie. 2/3 emerytów w przyszłym roku nie zapłaci podatku dochodowego, wynika z szacunków rządu. To efekt nowelizacji ustaw podatkowych w ramach programu Polski Ład. Najważniejsze zmiany przypomnieli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Finansów. Seniorzy, którzy nabyli uprawnienia emerytalne, ale chcą nadal pracować i jeszcze nie pobierają emerytury, nie zapłacą podatku dochodowego, powiedziała minister rodziny Marlena Maląg. Kiedy rozpoczęliśmy rządy, przywróciliśmy wiek emerytalny, 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Ale nie wszyscy nasi seniorzy chcą już, kiedy osiągną wiek emerytalny, skorzystać i przejść na emeryturę. Wielu przede wszystkim chce dzielić się dalej swoją wiedzą, doświadczeniem, wprowadzać na rynek pracy młode pokolenie. Dlatego też będzie wprowadzony w Polskim Ładzie dodatkowe wsparcie PIT 0 dla tych osób, które będą chciały dalej jeszcze pracować. Podatku dochodowego seniorzy nie zapłacą do kwoty 85 528 zł. Może ona wzrosnąć o kolejne 30 tysięcy, jeśli rozliczają się na zasadach ogólnych. Skorzystają z tego pracujący na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia i prowadzący działalność gospodarczą. Teraz w serwisie w Trójce działalność sportowa. Za pół godziny w niemieckim Oberstdorfie rusza pierwszy konkurs 70. turnieju czterech skoczni. Łączymy się z Kubą Nizińskim. Kubo, powiedz, czy aby tym razem pogoda nie przeszkodzi zawodnikom? O, faktycznie, podobnie jak wczoraj podczas tych kwalifikacji, gdzie wiatr i deszcz dyktował warunki, dzisiaj może być podobnie. Tak wygląda, jeżeli chodzi o prognozy. Jednak konkurs rozpoczyna się za pół godziny i tutaj miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Nie jesteśmy faworytami. Myślę tutaj o Polakach 70. edycji turnieju czterech skoczni, ale mam świetną wiadomość po treningu, a to dlatego, że najlepiej skakał Piotr Żyła, który rywali wyprzedził o 11 metrów. Drugi był Halvor Egner Granerud. Jeżeli chodzi o Polaków i ich rywali w pierwszej serii konkursowej, to pozostali przegraliby te rywalizacje, ale Dawid Kubacki i Kamil Stoch awansowaliby jako ta piątka z tej piątki najlepszych przegranych, więc naprawdę jest optymistycznie. 16:30 początek konkursu, przypomnę, Piotr Żyła wygrał serię treningową. Czyli można powiedzieć, że nasza reprezentacja ożyła. Kuba Niziński, dziękujemy za relację. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno i deszczowo. Na wschodzie i północnym wschodzie popada śnieg i deszcz ze śniegiem. Więc uważajmy na opady marznącego deszczu powodującego oleć nocą od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie do plus 2 w Lubuskiem i na Pomorzu Zachodnim. Jutro w dzień pochmurno, będzie padał deszcz, w górach śnieg i deszcz ze śniegiem. Na wschodzie kraju śnieg z deszczem i też marznący deszcz powodujący gołoleć. Jutro wszędzie dodatnia temperatura od 1 stopnia na Lubelszczyźnie, Suwalszczyźnie i Podlasiu do 9 w Wielkopolsce, w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Z zachodu na wschód napływa cieplejsze powietrze polarnomorskie, zatem idzie odwilż, a ta może być niebezpieczna. I o tym za chwilę. Nobody said it would be easy. Nobody said that it would all be fine. But to get where we're going, brother, you gotta hold the line. Morello. No, trzeba mieć zdrowie, żeby tak potrafić łupnąć. 9 minut po godzinie 16. No właśnie, to ten czas, kiedy w góry zjeżdża rekordowa liczba turystów. Według ostatnich szacunków już teraz pod Tatrami jest ponad 100 tysięcy osób, a kolejni goście przyjazdy mają zaplanowane jutro, czy już nawet w samego Sylwestra. Tłumy widać nie tylko na zakopiańskich Krupówkach, także na tatrzańskich szlakach. W Zakopanem jest nasz reporter Przemysław Bolechowski. Witam cię w Trójce. Witam serdecznie, witam państwa bardzo serdecznie. W trzech słowach o tym mówiliśmy wczoraj w serwisach informacyjnych i w naszej audycji, że tak ogromna liczba turystów, no, automatycznie przekłada się na sporą liczbę zdarzeń czy wypadków w Tatrach. Powiedziałbym, że to jest nieuchronne, że taka ilość turystów, zresztą w ogromnej większości zupełnie nieobeznana z górami, powoduje, że te wypadki są po prostu nieuchronne. Zresztą do zdarzeń dochodziło przez ostatnich 4-5 dni. Na szczęście nie było wypadków śmiertelnych, ale sporo, że tak powiem, mocnych emocji przeżyli nie tylko ludzie na tatrzańskich szlakach czy na trasach narciarskich, o tym za chwilę, ale również na popularnej przecież drodze do Morskiego Oka. To latem, można powiedzieć, drugie zakopiańskie Krupówki, uczęszczane przez tysiące turystów. Tam można powiedzieć, że codziennie wchodzi 10 tysięcy turystów dziennie. Zimą oczywiście są to mniejsze ilości. Tymczasem tam w ostatnich dniach właśnie doszło do zdarzenia, kiedy to para koni zaprzężona do góralskich sani nagle została przestraszona i z pustymi saniami zaczęła uciekać drogą do Morskiego Oka. Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego domniemuje, że zapewne turyści spłoszyli te konie, no i tylko cudem nie doszło do nieszczęścia i nikomu nic się nie stało. Prawdopodobnie, no, z tego co mówi, to przestraszyły się saneczek plastikowych. Gdzieś tam może blisko koni zsunęły się, no, ale no, trudno to powiedzieć, to jest chwila, moment. Sanie były puste i na szczęście ludzie tam, kilka osób na drodze zdążyło odskoczyć i szczęśliwie ani koniom, ani ludziom się nic nie stało. Sytuacja wyglądała tak, że spłoszyły się konie w rejonie Włosienicy, no i kilkaset metrów, około 300-400 metrów przebiegły drogą i później wpadły, jeden koń przewrócił się na bandę ze śniegu, sanie też wpadły w śnieg, natomiast później jak dobiegł fiakier, sprawdził, że koniom się nic nie stało. Przy jeździe w dół spotkał pracownika parku i poinformował go o zdarzeniu. Nie było żadnych oznak, że konie są poszkodowane, to wezwaliśmy też weterynarza, żeby po prostu sprawdził stan zdrowia tych koni i ocenił, że nie ma żadnych oznak jakichś nieprawidłowych i konie mogą dalej pracować na drodze. No to myślę, że ta sprawa, ten incydent będzie jeszcze wyjaśniany przez służby Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wiadomo, że zawsze zdarzenie z udziałem koni, szczególnie w Morskim Oku, budzi ogromne emocje i tutaj nie może być miejsca na jakiekolwiek wątpliwości. Sprawa więc na pewno będzie mieć ciąg dalszy. Ale oczywiście takich incydentów, nazwijmy to już zdarzeń turystycznych, było znacznie więcej, szczególnie w rejonie Kasprowego Wierchu, gdzie kolejką na Kasprowy wjeżdżają osoby zupełnie nieprzygotowane, aby znaleźć się nagle w pełni zimowych warunkach górskich. Tutaj, jak już informowaliśmy, jedna pani na pupie dość nieszczęśliwie zjechała ze szczytu Kasprowego Wierchu, gdzie zlokalizowane jest obserwatorium astronomiczne, prawie na sam dół kotła gąsienicowego. Zjechała kilkaset metrów w dół. Na szczęście nic jej się nie stało. Nie została nawet zatrzymana w zakopiańskim szpitalu. Została przebadana na SOR-ze i wypuszczana do domu. Inna pani z kolei, jak mówią taternicy, zapchała się w rejonie Czerwonych Wierchów. Tutaj pomogła jej różowa kurtka dzięki takim mocnym barwom, nazwijmy to tak, toprowcy z pokładu Sokoła bardzo szybko ją wypatrzyli i ściągnęli na pokład i przetransportowali do Zakopanego. Ratownik dyżurny TOPR Bartłomiej Gąsienica-Juskowy przyznaje, że no, gro osób, która znajduje się teraz na Kasprowym Wierchu, to są tak zwane greenhorny, które nie powinny się znajdować w Tatrach w tym czasie i o tej porze roku. No dokładnie te przypadki, które były, to tak to wygląda. W rejonie Kasprowego, wiadomo, te poślizgnięcia to oczywiście no, turyści, którzy zjeżdżają sobie na pupach z Kasprowego i lądują troszeczkę za nisko niż się to dzieje. No i oczywiście w górach te wypadki, no to ludzi nieprzygotowanych, niedoświadczonych, wybierających się w góry, no z nieodpowiednim sprzętem. Wczoraj granaty, dzisiaj rozumiem znów Kasprowy Wierch, tak? Tak, dzisiaj Kasprowy Wierch, dwa przypadki turystyczne i właśnie jeden taki poślizgnięcie, także no naprawdę dzieje się i widać, że ludzie nie są przygotowani do tego, co powinno być. Nie mają raków czekanów, nic, także takie przypadki. W Tatrach naprawdę jest sporo śniegu. Co ważne, doszło do załamania pogody. Nagle nadeszła odwilż, zrobi się więc jeszcze bardziej ślisko. Szlaki będą jeszcze bardziej zalodzone. Warto to wziąć pod uwagę. No jeżeli naprawdę posiadamy odpowiednie umiejętności, raki i czekan, musimy zachować szczególną ostrożność, szczególnie, że pamiętajmy o tym, że w górach obowiązuje drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. A zatem bez przygotowania, bez odpowiedniego ekwipunku czy doświadczenia turyści nie powinni zapuszczać się w wyższe partie gór. To niezmiennie przypominamy, szczególnie teraz, kiedy właśnie w górach są typowo zimowe warunki. Z Zakopanego Przemysław Bolechowski, bardzo dziękuję za relację. Dziękuję również. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki, 14 minut po godzinie 16. Let the beat get Kick ass rock! 18,5 minuty po godzinie 16 śledzimy i to ledwie niecałe 12 minut pozostało do rozpoczęcia pierwszych zawodów tegorocznego turnieju czterech skoczni, a właśnie od 1953 roku rozgrywany w tym okresie. Pierwszy w Oberstdorfie, potem jeszcze raz Niemcy, Garmisch-Partenkirchen i przenosimy się na drugą stronę gór, tam później Innsbruck i Bischofshofen. To najważniejszy turniej w skokach narciarskich, no, bez wątpienia. Dodatkowo w tej odsłonie prestiż podbija rekordowa nagroda finansowa, 1000 franków szwajcarskich dla zwycięzcy, za zwycięstwo w poszczególnych konkursach 10 tysięcy, a za najlepszy wynik w kwalifikacjach 3000 franków. O fenomenie turnieju czterech skoczni już teraz Dariusz Urbanowicz z Trójkowej Redakcji Sportowej. Coś nieprawdopodobnego, że on to ustał, proszę państwa, to jak skok fortuny. Sapporo, ależ ta lewa narta mu uciekała, ale co on zrobił na skoczni Małysz? To oczywiście pamiętny komentarz Krzysztofa Miklasa z TVP z zamierzchłych czasów wielkiego powrotu do formy Adama Małysza. Wtedy właśnie, w 2000 roku w Oberstdorfie eksplodowała Małyszomania. Wtedy cała Polska oszalała na punkcie skoczka z Wisły z zawadiackim wąsikiem i skoków w ogóle. Trwa to do dziś i pewnie jeszcze chwilę potrwa. Wracamy na wspaniały turniej czterech skoczni. Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck i Bischofshofen. Te cztery miejscowości i to właśnie w tej konkretnej kolejności goszczą cztery konkursy zaliczane do jednego wielkiego turnieju. Wygrywa ten, kto łącznie uzyska najlepsze noty. Ciekawostka to właśnie Adam Małysz. Pierwszy przekroczył magiczny próg 1000 punktów. To ważny dla nas konkurs, ważny w ogóle dla świata skoków. Być może przez prestiż wynikający z pewnej stałości, że historia TCS sięga 1953 roku i że termin wiąże się z magicznym okresem świąteczno-noworocznym. Inną kwestią są sukcesy Polaków. Pojedyncze zawody wygrywali Stanisław Bobak w latach 70. i Piotr Fijas dekadę później. Adam Małysz to inna para kaloszy. Na przełomie 2000 i 2001 roku turniej czterech skoczni wygrał, a potem nastała era Kamila Stocha. Kamil Stoch to trzykrotny triumfator turnieju czterech skoczni. 4 lata temu stawał na najwyższym stopniu podium w każdych zawodach. Jeszcze tylko dwóch zawodników może poszczycić się tak efektownym sukcesem. Sven Hannawald i Ryoyu Kobayashi. 4 skocznie 2 lata temu wygrał też Dawid Kubacki. Stoch dziś zaczyna walkę w obronie tytułu sprzed roku. Kazimierz Długopolski, wieloletni sędzia i autorytet w dziedzinie skoków narciarskich, studzi jednak hurra optymizm co do tegorocznego turnieju. No raczej ja Stocha bym tam nie widział, powiedzmy, w koło podium, no tylko 1.10 na dzień dzisiejszy. No a jakby tam następny był któryś z naszych w 2.10 i następny w 3.10, no to już nie będzie to takiej strasznej tragedii. Dziś na starcie zobaczymy 5 Polaków. Z 13 miejsca w kwalifikacjach do konkursu zakwalifikował się Jakub Wolny, Piotr Żyła wczoraj był 24, Dawid Kubacki 28, a Kamil Stoch dopiero 37. Najmłodszy w ekipie Paweł Wąsek 46, odpadł Andrzej Stękała. Tradycyjnie pierwsza seria to tak zwany knockout, czyli do drugiej próby awansuje 25 zwycięzców par oraz 5 tak zwanych szczęśliwych przegranych. Emocje gwarantowane, my jednak wierzymy, że będziemy mieli okazję do świętowania. A do otwarcia zimowych igrzysk w Pekinie pozostaje 37 dni. No, czekamy na rozpoczęcie konkursu czterech skoczni w Oberstdorfie. Konkurs planowo ma rozpocząć się już za 7 minut. Podglądam, panowie w gotowości już się rozgrzewają, no ale w kwalifikacjach wiał silny wiatr, ulewny deszcz też się pojawił. Chyba niewiele wskazuje, że dziś w Oberstdorfie ma być lepsza pogoda. Pada, by nie powiedzieć leje, plus 4 stopnie i wieje z prędkością 10 km na godzinę. Będziemy śledzić i oczywiście na bieżąco państwa informować o rozpoczęciu turnieju. Nie, czterech skoczni, a przede wszystkim o występach Polaków. Teraz 23 minuty po 16. Pan Krzysztof pyta, czy jak tak silnie wieje, to trzeba, czy nie? Panie Krzysztofie, zawsze trzeba naszym pod narty. Za chwilę skrót wiadomości, informacje dotyczące oczywiście także ekonomii, również te najważniejsze drogowe i oczywiście pogodowe. Zapraszamy do reklamy. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji teraz więcej. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 58 cali. Teraz za jedyne 1999 zł. Telewizor Smart LG 70 cali. Teraz za jedyne 2880. Taniej o 800 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Cały świat zmaga się z inflacją, która spowodowana jest m.in. pandemią COVID-19. Aby przeciwdziałać skutkom rosnących cen, obniżamy podatki i wprowadzamy korzystne rozwiązania chroniące polskie rodziny. Rządowa tarcza antyinflacyjna to niższe ceny paliwa, zniesienie akcyzy i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną, gaz ziemny czy ogrzewanie z sieci. To także dodatek osłonowy w wysokości od 400 do ponad 1400 zł. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 9 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Które miasto w Polsce świeci się najładniej? Gdzie dekoracje świąteczne budzą największy podziw? Jeśli wiesz, zagłosuj w plebiscycie Świeć się z energią. Pomóż swojemu faworytowi wygrać i zdobyć dla domu dziecka instalację fotowoltaiczną od Energii Obrót oraz inne charytatywne nagrody. Wejdź na świećsie.pl i głosuj codziennie. Nagrodzimy aż 16 miast w całej Polsce. Pomagaj i dziel się dobrą energią. Do 13 edycji akcji zaprasza Energa z grupy Orlen. Żegnamy reklamy. No to lecimy. To, przepraszam, poniosło mnie z tymi skokami narciarskimi. Jedziemy. Radio Nawigator. Najważniejsze informacje z dróg ma dla nas Patryk Bedliński. Witamy ponownie. Dobry wieczór ponownie. Trzy samochody osobowe zderzyły się na A4 w Dolnośląskiem. Tu mowa o fragmencie Legnica-Wrocław. Między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice jest zwężenie w kierunku stolicy Dolnego Śląska. To 143 kilometr. Uwaga na spowolnienia na A4 w Małopolskiem w okolicach Krakowa. Na wysokości węzła Balice ciasno w stronę Tarnowa. Na płynniejsza jazda dopiero od Skawiny. I wracamy na Dolny Śląsk, tym razem autostradowa obwodnica Wrocławia. Między węzłami Wrocław Północ i Wrocław Stadion osobówka uderzyła w bariery. To 18 km A8. Zablokowany jest jeden pas w stronę Kłodzka. S6 i S7, tam ciasno w okolicy Trójmiasta, w stronę Gdyni. Na S7 zwalniamy za węzłem Gdańsk-Lipce, a na S6 przy węźle Gdańsk-Południe korek. Na S6 sięga za węzeł Kowale. Tłoczno również na drogach numer 7 i 20 przy dojazdach do Żukowa od strony Gdańska i od strony Gdyni. Teraz Warszawa i S8 na Bemowie. Tłoczno w stronę Białegostoku, płynniej od Żoliborza. Znacznie lepiej powinno się jechać w stronę Łodzi. Tłoczno też na Zakopiance. W obie strony korkuje się między Rdzawką a Nowym Targiem, a także między Poroninem a Zakopanem. W wielu miejscach, jak słyszymy, korki i warunki jazdy nie najlepsze, więc cierpliwości i przyczepności. A kolejne informacje z dróg już za niespełna godzinę. Radio Nawigator Trójki. Po 16.30 czas na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu lichwie wpłynął do Sejmu. Określono w nim limity odsetek i innych kosztów. Te ostatnie w całym okresie spłaty pożyczki nie będą mogły być wyższe niż 25% całkowitej kwoty, a w przypadku kredytu konsumenckiego nie będą mogły przekroczyć 45% zobowiązania. Decyzję rosyjskiego Sądu Najwyższego o likwidacji Stowarzyszenia Memoriał zdecydowanie potępia Unia Europejska, oświadczył na Twitterze szef unijnej dyplomacji. Memoriał odgrywa ważną rolę w ochronie pamięci o represjach politycznych i łamaniu praw człowieka, oznajmił Joseph Borrell. Sąd Najwyższy Rosji nakazał wczoraj likwidację stowarzyszenia zajmującego się m.in. badaniem zbrodni stalinowskich. Ostrzeżenia przed marznącymi opadami dla centralnej, wschodniej i północno-wschodniej Polski wydał Instytut Meteorologii. Opady powodujące gołoleć są już w wielu regionach objętych ostrzeżeniami, a wieczorem strefa frontu atmosferycznego przesunie się nad wschodnie województwa. Kolejne wiadomości w Trójce o 17. A to już za 28 minut. Ostrzeżenia pogodowe za chwilę, tymczasem... Ekonomia w Trójce. i Marcin Jagiełowicz. Co na początek? Zaczynamy od optymistycznych danych z rynku pracy. Wyprzedzający wskaźnik rynku pracy w grudniu zmalał w porównaniu do listopada o 1,5 punktu i wrócił do rekordowego poziomu sprzed pandemii. Takie dane podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. W przypadku tego wskaźnika im niższy poziom, tym lepiej. Tylko od października do listopada liczba ofert w urzędach pracy zwiększyła się o 30%. Wysyp ogłoszeń o pracę także w internecie. Czy to dobry moment, by poszukać nowej pracy i czy znowu mamy tak zwany rynek pracownika? O tym porozmawiamy po 18.30 z Andrzejem Kubisiakiem z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zapraszam. Uwaga przedsiębiorcy! Ostatnie dni na rozliczenie tarczy PFR 2.0. Kto tego nie zrobi, będzie musiał zwrócić całą pomoc. Chodzi o wykazanie prawdziwych strat biznesowych z powodu pandemii, bo przed rokiem firmy same określały kwotę pomocy na podstawie swoich prognoz. Termin na rozliczenie dla małych i średnich firm upływa 15 stycznia. Przy składaniu rozliczenia na ostatnią chwilę może się okazać, że nie przejdzie ono z powodu błędów formalnych, a wtedy nie będzie już czasu na poprawki. Polski Fundusz Rozwoju podaje, że jak na razie rozliczyła się 1/4 małych i średnich firm, a wiele z nich popełniło błąd, który musi jeszcze skorygować. Najbardziej prawdopodobna podwyżka stóp procentowych o 0,5 punktu procentowego. Tak mówi członek Rady Polityki Pieniężnej Eugeniusz Gattner w rozmowie z PAP Biznes. Dodaje, że podwyżka o 75 punktów bazowych też jest możliwa, gdyby okazało się, że inflacja w najnowszym odczycie wystrzeli powyżej 10%. Jego zdaniem docelowo główna stopa NBP powinna wzrosnąć w okolice 3% lub nawet więcej. Eugeniusz Gattner dodaje, że jego zdaniem Rada powinna wcześniej rozpocząć ścieżkę podwyżek stóp. 4 stycznia najbliższe posiedzenie Rady, a dla profesora Gattnera ostatnie ze względu na koniec jego kadencji. I na koniec tego serwisu ekonomicznego zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Frank szwajcarski kosztuje 4,43, euro 4,60, dolar 4,05 zł, brytyjski funt 5,46. Na wschodzie i na północnym wschodzie śnieg i deszcz ze śniegiem. Uważajmy na opady marznącego deszczu powodującego gołoleć. Nocą od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie do plus 2 w Lubuskiem i na Pomorzu Zachodnim. Jutro pochmurno, będzie padał deszcz, w górach śnieg i deszcz ze śniegiem. Na wschodzie kraju śnieg z deszczem i marznący deszcz powodujący gołoleć. Jutro wiatr umiarkowany nad morzem w porywach do 75 km na godzinę. Jutro wszędzie dodatnia temperatura od plus 1 na Suwalszczyźnie, Lubelszczyźnie i Podlasiu, plus 9 to najwyższa temperatura w Lubuskiem, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ciemno za oknami, zimowo, do tego mokro, ślisko, uważajmy na drogach. Ja nie wiem, po co te przepisy wprowadzili, że jak pieszy dochodzi do pasu, mają się kierowcy zatrzymać. Ja czekałem, 7 samochodów przede mną, jak Pershingi przejechały. Żaden się nie zatrzymał. Nie wiem, uczucie jakoś tych kierowców, bo na Straż Miejską dzwoniłem tak samo, też nie zwracają na to uwagi. Uczulamy kierowców i prosimy o szczególną ostrożność. No, bo ciemno, co prawda już dzień dłuższy, ale jednak prosimy Państwa o szczególną ostrożność i wyrozumiałość, życzliwość na drogach pieszych do kierowców, kierowców do pieszych. Za chwilę historia. środowe spotkanie z historią w studiu. Wam proszę pan nie szereścić. Przepraszam bardzo, bo już zaczynamy. Już, panie redaktorze. Niezła historia. Historyk profesor Tomasz Gajewnik w studiu. Jak państwo słyszą, dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam pana, witam państwa. Ja już naprawdę, panie redaktorze, już się zastanawiam, jak się tutaj będziemy witać. Może dociągniemy coraz bliżej do końca roku. Tak, bliżej do światła. Spragniony wiosny, pan profesor. Światła dziennego. Im więcej światła dziennego, tym lepiej chyba dla nas wszystkich. 29 grudnia 1655 roku w czasie potopu szwedzkiego polska szlachta zawiązała antyszwedzką konfederację tyszowiecką. Powiedzmy, czym było, dlaczego doszło w ogóle do zawiązania tej konfederacji? Jeżeli wspomnieć konfederację tyszowiecką, to tutaj trzeba w zasadzie zwrócić uwagę na dwa elementy. Po pierwsze, konfederacja powstała jako wynik oburzenia szlachty i reprezentantów wojsk koronnych na przeprowadzone przez Szwedów oblężenie Jasnej Góry. To było w ogóle oblężenie Jasnej Góry, stanowiło swoistego rodzaju przełom. Ja tutaj oczywiście zawsze wracam do Henryka Sienkiewicza i do potopu i jego opisu tego oblężenia. Natomiast rzeczywiście sama próba podjęcia zdobycia Jasnej Góry przez Szwedów okazała się dla nich samych, bym powiedział, takim strzałem w kolano. Wzburzyło to bardzo mocno szlachtę, chłopstwo, nawet część magnaterii i właśnie dwaj hetmani, a byli to Stanisław Lanskoroński i Stanisław Potocki, zorganizowali spotkanie z szlachty i wraz ze swoimi podkomendnymi również zawiązali Konfederację Tyszowiecką, która była skierowana przeciwko Szwedów i nawoływała Jana Kazimierza, które w tym czasie znajdował się na wygnaniu, na uchodźstwie, o tak w ten sposób, może to ujmę, do powrotu do kraju. I drugi element z tym związany. Otóż warunki funkcjonowania tej konfederacji nie spodobały się królowi, dlatego że król uznał, iż godzi to w wizerunek monarchy działania tej konfederacji i gdy poproszono go o przystąpienie do Konfederacji Tyszowieckiej, nie zgodził się. Chodziło po prostu o grę na własnych warunkach. Jan Kazimierz zażądał pewnych określonych zmian i doprowadził do sytuacji, w której konfederacja została rozwiązana, natomiast przystąpiono do tworzenia nowej konfederacji, gdzie już monarcha był tą osobą decydującą o wszelkich działaniach. Niezła historia. Drugie wydarzenie, o którym chcemy dziś powiedzieć, rok 1944 i też wydarzenie z 29 grudnia. Wtedy to w 1944 roku zakończono wysadzanie w powietrze Pałacu Saskiego. To wysadzanie trwało do 27 grudnia. Po wysadzeniu Pałacu Saskiego, po zakończeniu II wojny światowej podejmowano bodajże dwukrotnie próby restauracji tego obiektu. Każdy z tych planów, które powstawał, nie znalazł jednak uznania w oczach decydentów i zaniechano jego odbudowy. Myślę, że tutaj w dużym stopniu chodziło o to, że Pałac Saski stanowił jawną i można byłoby powiedzieć nawet ostentacyjną symbolikę reżimu sanacyjnego II Rzeczypospolitej. No i w warunkach funkcjonowania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na tego typu obiekty nie było miejsca w Warszawie. Ale nie tak dawno, bo na przełomie listopada i grudnia, na początku grudnia, głośno mówiło się, prawda, kilkanaście dni temu o inicjatywie odbudowania Pałacu Saskiego. Co pan myśli, panie profesorze, jako historyk o tym pomyśle? Ale nie tylko jako historyk, ale również jako obywatel tego państwa. Ja jestem gorącym zwolennikiem tego pomysłu. Oczywiście spotkałem się z opiniami, czy czytam o takich kwestiach, jak to, że odbudowywanie obiektu, który jest symbolem klęski państwa polskiego, w ogóle jest nie na miejscu, w ogóle jest niepotrzebne. W dziejach naszego państwa wiele obiektów sakralnych, obronnych było świadkami ogromnych klęsk, przy których klęska września 1939 roku wydawać by się mogła naprawdę błahym wydarzeniem.

11 minut pozostało do godziny 17 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Wczoraj mówiliśmy o tym i zapraszaliśmy Państwa do wysłuchania reportażu Macieja Jastrzębskiego i dziś więcej o tym, jak to rosyjski Sąd Najwyższy nakazał likwidację Stowarzyszenia Międzynarodowy Memoriał. No właśnie, w Moskwie jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Witam cię serdecznie, także dziś. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Przypomnijmy, jak moskiewska prokuratura argumentowała, że Memoriał złamał przepisy. To tak w wielkim skrócie. Wczoraj Sąd Najwyższy zlikwidował tę część memoriału, która zajmuje się badaniem zbrodni stalinowskich, w ogóle historią. Dziś Sąd Moskiewski, nieco niższa instancja, zlikwidował Centrum Obrony Praw Człowieka, które monitoruje wszystko, co dzieje się w tej chwili w Rosji, prowadzi listę więźniów politycznych, organizacji, które są represjonowane przez władze, więc ta część memoriału również istnieć zdaniem władz nie powinna, a ten argument sprowadził się do jednego zdania, które właściwie powtarzane jest przez wszystkich niezależnych dziennikarzy pracujących w Rosji i tak jak ja obserwujących ten proces, że memoriał przedstawiał kłamliwy obraz Związku Sowieckiego jako państwa terrorystycznego. Zresztą ja słuchałem wywodów prokuratora podczas odczytywania aktu oskarżenia i uzasadnienia wniosku o likwidację i one sprowadzały się nie do tego, że memoriał złamał ustawę o zagranicznych agentach, bo gdzieś tam zabrakło tej formuły, że jest zagranicznym agentem według władz Federacji Rosyjskiej, konkretnie według Ministerstwa Sprawiedliwości, ale tak naprawdę cała argumentacja dotyczyła tego, że widzi tę historię Związku Radzieckiego inaczej niż chciałby widzieć to Władimir Putin i jego otoczenie, czyli że Związek Radziecki nie był państwem takiej błyszczącej chwały, niosącej pokój całemu światu, tylko państwem, w którym popełniano zbrodnie wobec własnego narodu i narodów sąsiednich. I teraz pokrótce. W ocenie rosyjskich obrońców praw człowieka, bo Państwa na pewno interesują komentarze, opinie na ten temat, proces w sprawie likwidacji memoriału miał charakter polityczny, a zarzuty stawiane stowarzyszeniu były bezzasadne. I tutaj wiceprzewodniczący stowarzyszenia Nikita Pietrow powiedział Polskiemu Radiu, że rosyjskie władze dążą do likwidacji wszystkich organizacji, które nie są podporządkowane Kremlowi. I takim, no można powiedzieć, gwoździem, który no, może zwiastować już koniec takiego niezależnego życia organizacji pozarządowych w Rosji, jest właśnie likwidacja memoriału. Ja dodałbym jeszcze tak po cichutku próba likwidacji memoriału, dlatego że wyroki obu sądów nie są prawomocne. Może jeszcze się coś zdarzy. Szef sekcji Polski Stowarzyszenia Memoriału. Tak. Aleksandr Gurianow. Pozwoli, że tylko dokończę, bo to jest dla nas, z naszego historycznego punktu widzenia, bardzo ważne. Powiedział Polskiemu Radiu, że ujawniana przez Stowarzyszenie Prawdy o sowieckich przestępstwach jest bardzo niewygodna dla Kremla. I tutaj pozwolę sobie zacytować. Ja przypomnę, że Aleksandr Gurianow jest jednym z tych, który bada między innymi zbrodnię katyńską, współredagował i właściwie nadzorował tworzenie ksiąg pamiątkowych dotyczących ofiar zbrodni stalinowskiej, polskich oficerów, żołnierzy, policjantów, strażników granicznych pochowanych na cmentarzach wojennych w Katyniu i w Miednoi. I tutaj cytat. Ta nasza obecna władza próbuje jednoczyć społeczeństwo na podstawie tak zwanego mitu założycielskiego, tłumaczy badacz stalinowskich zbrodni. W jego ocenie Kreml kładzie duży nacisk na zwycięstwo Związku Sowieckiego w wojnie z hitlerowskimi Niemcami. Oni spychają w niepamięć zbrodnie popełnione przez państwo i dążą do przedstawienia sowieckiej historii jako pasma zwycięstw i osiągnięć. I to się dało odczuć w mowach prokuratorskich. No nie bez wątpienia ta decyzja jest motywowana politycznie. Przypomnijmy, że memoriał zajmował się dokumentowaniem zbrodni stalinowskich i tu właśnie, o czym mówisz, chciałbym, byśmy akcent położyli na to polskie spojrzenie, na całą tę sprawę, na przybliżanie tych wszystkich zbrodni, które przecież przez lata były jedną wielką niewiadomą. Jest wiele materiałów, które powstały za sprawą historyków memoriału i wniosły olbrzymi wkład w badania prowadzone przez polskich historyków. Ja już nie mówię o zbrodni katyńskiej, dlatego że to jest powszechnie jakby znane i w społeczeństwie polskim, i w społeczeństwie rosyjskim, że historycy polscy, rosyjscy, głównie ci z memoriału, pomagali naszym historykom dojść prawdy o zbrodni katyńskiej, ale chociażby już cytowany przeze mnie wiceprzewodniczący memoriału Nikita Pietrow. To jeden z tych, który bada między innymi, co się stało z ludźmi, którzy no, według wszystkich znaków na niebie i na ziemi i badań prowadzonych przez historyków Instytutu Pamięci Narodowej w Polsce zostali zamordowani w takiej operacji NKWD i SMERSZ-u, czyli tych sił kontrwywiadowczych sowieckich. I ta operacja nazywała się Obława Augustowska. Co się stało z tymi ludźmi? Gdzie zostali pochowani? No bo nie ma po nich śladu. Zostali aresztowani w 1945 roku i nie wiemy, co się z nimi działo. Bada tę sprawę memoriał. Dalej, jeżeli będziemy sięgali głębiej, to jest okres wielkiego terroru. To jest operacja polska NKWD, w której ponad 100 tysięcy osób narodowości polskiej zostało zamordowanych tylko dlatego, że byli Polakami. Ja informuję Państwa na co dzień o życiu Polonii. Często jeżdżę na Syberię, odwiedzam polską wieś Wierszynę, która jest takim symbolem polskości, bo przecież Państwo pamiętają, jednym zdaniem dla tych, którzy nie wiedzą, ich przodkowie przyjechali w 1910 roku, osiedlili się i właściwie małżeństwa, które były zawierane, kultywowanie tradycji polskich, języka polskiego przetrwało do dzisiaj w tych rodzinach, w tej wsi. To jest taka prawdziwa perełka, taki, no może oni się obrażą, bo przecież prowadzą normalne życie, ale to jest taki skansen polskości, takie małe zagłębie dąbrowskie z przełomu XIX i XX wieku i też ich dotknęły zbrodnie stalinowskie, bo pewnej nocy z 37 na 38 rok zapukali się pacze stalinowscy i z rodzin poszczególnych domów wyprowadzili po jednym człowieku, bo tak mieli napisane, że trzeba dla przykładu rozstrzelać ileś tam osób na terenie każdej wsi, każdej osady, każdego kołchozu funkcjonującego wtedy w Związku Radzieckim. To wszystko badają, sprawdzają, wyciągają dokumenty, ujawniają nazwiska historycy z memoriału. I bardzo ważne jest to, co powiedział w rozmowie ze mną ambasador Polski Krzysztof Krajewski, że memoriał nie mieszał się do polityki. Memoriał nie był jakąś organizacją, ani ludzie z memoriału, którzy biegali gdzieś tam z jakimiś politycznymi hasłami. Oni byli zafascynowani tą królową nauk, jaką dla nich była historia i wydobyciem na światło dzienne prawdy. I to nie tylko prawdy w jakimś ogólnym opisie, ale ze wskazaniem konkretnych imion i nazwisk. Przede wszystkim ofiar stalinowskich zbrodni, ale i katów. I tak jak wczoraj słyszałem w komentarzach właśnie, gdyby nie memoriał. Bardzo dziękuję. Z Moskwy nasz rosyjski korespondent Maciej Jastrzębski. Dziękuję za rozmowę. Bardzo Państwu dziękuję. Audycja popołudniowa za 3 minuty 17. They don't go away. They show up before you leave and disappear when you wish they'd stay. No heart is immune. No secret is kept. Yeah, they only get stronger with age. Old memories, they don't go away. Old love songs, they don't ever end. Just when you think that you moved on, they remind you you ain't over it. Sneak in the dark, zapraszamy do reklamy. Marian, Ty zobacz, jakie fajne promocje są w Media Expert na czyszczeniu magazynów. No, super, Barbara, super. O, patrz, a do tego raty 0% i do pół roku nie płacisz. No, i nawet 3 raty gratis dają. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy to fajnie rzeczy? Jasne rzeczy. Czy pani to czy? On chyba nie czy. Czy one znów czy? To dobrze, że czy. Bo czy w czy, a pan tu czy? Pytasz, czy czytam? Czytam. A ty? Kampania realizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Więcej informacji na stronie nprc.pl.